أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü konumuz bir Müslümanla Müslüman olmayan birinin evliliği. Ama önce geçen haftaki konuyu bir tekrar etmemiz lazım. Konu ilk defa duyulduğu için akılda kalmıyor. Birçok soru ortaya çıkıyor. Burada bir şey var. Ses gitmiyor galiba. Şimdi öncelikle Bakara suresinin 228. ayetini açalım. Yani Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 228. ayeti. O ayetin tamamını okumayacağız. Çünkü geçen hafta okumuştuk. Talaktan, yani erkeğin boşama hakkından bahseden o ayetin son bölümü şöyle. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ. Kadınların lehinde olanlar marufa uygun olarak aleyhinde olanlara denktir. Yani kadınların ne kadar görevleri varsa o kadar da hakları vardır. Kadın ve erkek arasında hak ve görevler karşılıklı olarak eşittir. Misil kelimesinin manası budur. Denktir. وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Ama erkeklerin lehine kadınlara karşı bir derece üstünlük vardır. O bir dereceyi de geçen hafta ayetlerle okumuştuk. Çünkü arzu edenler geçen haftaki sohbeti dinleyebilirler. Bu hafta kısa bir özetini veriyoruz. Bir de dersten sonra sorulan bazı soruların kısa cevaplarını vermeye çalışacağız. Erkek karısını boşamak istediği zaman mahkemeye gitmek zorunda değil. Talak suresini zaten okuyacağız yakında. Orada da onu tekrar anlatırız. Erkek karısını boşamak istediği zaman Talak suresinde belirtildiği gibi bakacağı şu: kadın adetsizliği değil, adetliyse boşayalım. Temizse o temizlik süresi içerisinde ilişkiye girmiş mi, girmemiş mi? İlişkiye girmişse gene boşayalım. Erkek karısını öyle bir zamanda boşuyor ki tabii olarak karısına olan arzusu doğru koşarsın. aletten temizlenmiş ve ilişkiye girmiş. Böyle bir anda koşarken ciddi bir problem olması gerekiyor. Koşuyor. Herhangi bir organ kararına ihtiyacı yok. Tek taraflı kararıyla koşuyor. Yapacağı şey iki tane şahit bulundurmak. Kadını evden çıkarmamak. Kadının da çıkmaması. Kadının, kocasının elinde bir bekleme süresi var. Buna iddet deniyor. O süreyi sayma görevi de erkeğe ait. Yani bu süre içerisinde eşiyle yakından ilgilenecek. Yaklaşık 3 ay birlikte kalacaklar, aynı evi paylaşıyorlar. Bu süre içerisinde araya yabancılar girmiyor, yani kadın dışarıya gitmediği için. Anlaşabileceklerse anlaşacak. Anlaşamazlarsa sürenin sonunda erkek güzellikle karısını ayırır. Anlaşırlarsa zaten devam edecek. Ayrıldıktan sonra ilerisinde anlaşırlarsa yeniden bir nikahla tekrar birleşebilirler. Erkek bunu bir kere daha bu şekilde yapabiliyor. Üçüncü kez boşadığı zaman artık bu şartlar aranmıyor. Çünkü biliyorsunuz, bir insan bir kere bir suç işler bağışlanır, ikincisinde suç işler bağışlanır, üçüncüsünde ne olur? Kusura bakma dedin artık daha yani bir değil, iki değil, üç. Şimdi çok tabii. Bugün biliyorsunuz, boşanma çok ciddi problemler kaynağı oluyor. Eşler birbirinden ayrılabilmek için iftiralara varan şeyler yapıyorlar, yalancı şahitler getiriyorlar. Boşanma yetkisi hakime verildiği için sıkıntıyı hakim çekmiyor tabii. Yanlış bir şey yapılmış. Tabii olmayan bir yol bize. Bakıyorsunuz ki ondan sonra isteseler de birleşemeyecek hale geliyorlar. Çünkü araya bir sürü şeyler geliyor. Şimdi burada taraflar birbirlerini incitecek bir şey yapmadıklarından şimdi ayrılsalar da ilerisinde birleşmelerinin önü açıldı. Üçüncü kez yapınca bir iddet süresi içerisinde, yani yaklaşık 3 ay içerisinde erkek karısını birden fazla boşayan. Kur'an-ı Kerim'de olan bir. Kadın boşanmak isterse, boşanmada karar, nasıl erkeğin kendi tek taraflı kararıyla boşanması mümkünse, kadın da kararı kendi tek taraflı iradesiyle veriyor da, ama bu iradeyi kullanabilmesi için bir yargı sürecinden geçmesi gerekiyor. Yani kadın kocasından ayrılmak istediği zaman birlikte olamayacağını mahkemeye bildiriyor. Mahkemenin olmadığı yönünde tahkeme için tabii. Çünkü İslam dünyanın her yerinde, her türlü şart altında uygulanması gereken bir din. Karın kocasıyla anlaşamayacağı bildirdiği zaman mahkeme iki tane hakem görevlendirir. Birisi kadının ailesinden, birisi erkeğin ailesinden. Bu hakemde her iki tarafı dinliyor. Arayı düzeltmeye çalışıyorlar. Eğer hakemlerin çalışmaları sonucunda bunların güzel niyetleri kanaatine varırlarsa, o zaman mahkemeye gelip durumu izah ediyorlar. Mahkeme kadına diyor ki, sen istersen kocası kocandan aldığın nehir veya hediyeler, yenmiş, içmiş, kullanılmış onlar değil. Nehir olarak aldığı, yani kendisinin malı olmak üzere aldığı şey ya da hediyeler, bunların tamamını ya da bir kısmını o duruma göre, kocanın kusuruna göre kararlaştırıyorlar. Diyor ki sen kocana şunu ver, yani verip ayrılabilirsin. Kararı mahkeme vermiyor. Son karar kadın. Kadın ayrılıyorum derse veriyor kocasından aldıklarının tamamını ya da bir kısmını, ondan sonra doğru babasının eline. Bakın her ikisinde de karar eşlerin kendisine ait. Ama erkek böyle bir karara varmak için herhangi bir kurulun, kuruluşun yetkisine kararı beklemiyor. Tek taraflı kararıyla bunu yapabiliyor. Ama kadın boşanma yetkisini kullanmak için ya mahkemeye başvurması gerekiyor, mahkemenin olmadığı yerde de hakemlere başvurması gerekiyor. Bu hakemler de işte anlattığım gibi işlemlerden sonra kadına bu yetkiyi veriyorlar. İşte erkeğin üstünlüğü burada. Yani erkek hemen yapabiliyor, kadın belli bir süreyi beklemek zorunda. Ama aslında burada bir üstünlük de yok, başlangıçta var gibi gözüküyor da bu kadının korunmasına yönelik bir şey. Çünkü kadınların duygusallığını kullanarak bazı erkekler onları boşanmaya zorlar. Yani erkeğin niyeti bu kadından ayrılıp bir başka kadınla evlenmek olabilir. Bu kadına vermiş olduğu malı geri almak olabilir. Bunun için de kadını psikolojik olarak sıkıştırmış olabilir. Kadın kocasının baskısına dayanamayarak mal verip ayrılmak isteyebilir. İşte araya giren bu hakimler bunu yakalarlar ve kocayı suçlu bulurlar. Kadına derler ki ayrılıyorsan işte sembolik olarak küçükler. Mesela Hazreti Ömer döneminde bir küpe karşılığında ayrılığı olmuş. Ya da bir toka, saç tokası. O kadar basit. Hadi şunu ver, yani sembolik bir şey. Yani, çünkü bir ayet-i kerime de onları da ayarlıyor ki وَاِنْ اَرَكْتُمُ سِدَّارَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِ وَاَتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَعْقُدُوا مِنْهُ شَيْءٍ. Bir kadından ayrılıp bir başka kadınla evlenmek isterseniz birinci kadına kantar dolusu mal vermiş olsanız, altınlar vermiş olsanız dahi hiçbir şey almaların bir tek yolu var, kadını affedersiniz, fahişelikle suçlamak. اَتَقْهُدُونَهُ مُحْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Şimdi sen iftira ederek, büyük bir günah girerek mi alacaksın? Onun için burada araya mahkemenin girmesi tamamen kadını korumaya gerekir. Aradan belli bir süre geçecek. Mahkemeye başvurulması, hakemlerin görevlendirilmesi, bunların tarafları dinlemesi, gelip mahkemeye bilgi vermesi, karara varılması yine aşağı yukarı 3 ay bulur. Bu süreden sonra kadının beklemesi gerekmiyor. Doğru, bu babasının evine gidiyor. Bu arada yapacağı şey, hamile olup olmadığını anlamaktır. Onun için de bir aylık bir süre yeterlidir. Şimdi, kadının boşanma hakkı var. Bu arada bir soru geldi. Soru da şöyle deniyor. Erkek boşar, kadın boşanmak istemezse. Muhterem arkadaşlar, aile bir şey ki tek taraflı yürümez. İki taraf da birbirini sevecek. İki taraf da birbirine saygı duyacak ki yürüsün. Tek taraflı yürütülebilecek bir şey değil. Onun için karşı tarafın, yani tarafların karşılıklı anlaşması gerekiyor. Her ikisi de. Talakta da gerekiyor, kadının boşanma hakkı olan istidada da gerekiyor. Zaten bunu ararsanız, bugün Türkiye'de yaşandığı gibi ciddi aile faciaları yaşarsınız. Nikahda karşılıklı anlaşma şart. Nikahda tek taraflı olmaz. Çünkü orada birlikte yaşamaya karar vereceksiniz. Her iki taraf. İşte o anlaşma devam ettiği sürece aile görür. Uygulama tek taraf. Hayır, nikahda da iki taraf anlaşmak zorundadır. Talakta bu şart değil. Kadın boşandıktan sonra evden gitmek istemez de deniyor, böyle de oluyor, olmaz. Yani hukuk zaten bu tip şeyler içindir. Devletler bunun için kurulur, kanunlar bunun için konulur. Yani herkes kendi istediği gibi hareket edemez. Şimdi, Mümtehine Suresinin 10. ayetini tekrar açalım. Yani bu geçen hafta okuduğumuz sure, 551. sayfa. Şimdi bu ayetten önce bir kısa giriş yapalım. O girişi geçen hafta da yapmıştık. Bu 10. ayet Hudeybiye antlaşması sırasında inmişti. Hicretin 6. yılında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem harp için gelmiş Mekke'ye, Mekke'nin ortasına kadar, Hudeybiye denen yere kadar gelmiş. Ayette Batn-ı Mekke diyor, Mekke'nin karnına kadar, içine kadar gelmiş. Ama Mekkeliler Kabe'ye gitmesine müsaade etmemişler. Peygamberimiz Mekke'ye gelmeden önce, yani daha önce şöyle bir durum var. Hicretin 5. yılında, yani daha bir sene önce, Mekkeliler bazı Arap kabileleri ve Hayber'deki Yahudilerle anlaşarak Medine'ye bir baskın yapmışlar. O günkü Araplar açısından çok büyük bir orduyla Medine'ye gelmişler. Medine'deki tüm Müslümanları boğmak istemişler. Medine'de yaşayan üç grup var. Birisi Müslüman, bir grup var Yahudi, bir grup da var Müslüman gözüküyor ama münafık, yani içi başka, dışı başka. Dışarıdan o büyük ordu, o güne göre çok büyük bir ordu, Müslümanları sarıyor. O sıra bir hendek açmışlardı, büyükçe içerisinde su doldurmuşlardı. Bunların dışında hendek savaşları deniyor. Değişik bölükler geldiği için adına asgar savaşları deniyor. Müslümanlar çok büyük sıkıntı içerisinde girmişlerdi. Müslümanların müttefiki olan Yahudiler düşmanla işbirliği yapmışlardı. Münafıklar da cepheden kaçmışlardı. Mahallelerin içine kadar nüfuz edenler olmuş. Çok zor bir savaş verilmişti. Fakat sonuçta Allah'ın lütfuyla o kuşatmayı yapan düşmanlar oradan çekilip gitmek zorunda kalmışlar. Onların bu gelişinden sonra, işte bir yıl geçmiş aradan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye, Mekke'ye gitmeye karar veriyor. Fakat böyle bir politikayı biliyor ki Peygamberimiz. Mekkeliler baskını onlar yaptıkları için çok büyük masraflarla gelmişler oraya. Oraya paralı askerler yığmışlar. Bu çevre Arap kabileleri bedava gelmemiş. Hem kendi ordularını donatmaları, hem diğer askerleri oraya getirmeleri, gerçi Hayber'deki Yahudiler de yardımları var. Geriyi de boş görmeleri onları maddi olarak perişan etmişti. Ve Müslümanlar sadece savunma yapmışlar, kendi paraları cebine kalmışlar. Mekke'ye vardıkları zaman çok büyük bir kıtlık söz konusuydu. Bir Yemame kralı Müslüman olmuş. Mekke'nin buğday ambarı orası. Mekkelilere Medine baskınından dolayı ben bundan sonra size buğday vermeyeceğim. Şimdi öyle bir zorluğunda kalıyor ki Ebu Süfyan, Mekke komutanı olarak Medine'ye kadar gelen ordunun komutanlığını yapan Ebu Süfyan Peygamberimize müracaat etmek zorunda kaldı. Ya Muhammed, sen bizim kardeşimizsin, yani aynı söyleyeceksin. Bu bizi aç bırakacak. Şey şöyle de bize buğday versin. Şu psikolojik durumumuz ne diyor? Peygamberimiz haber gönderiyor, diyor ki bunların buğdayını ver. Sonra Mekke'nin zorluğunu dediği için el altından 500 altın gönderiyor, o gün için büyük bir para. Fakirlere dağıtıyor. Ondan sonra da bir haber gönderiyor. Ha, Ebu Süfyan'ın elinde deri var. Ama müşterisi yok. Çünkü gelen yine yok. O savaş, o çevreyi iyice sıkıntıya sokmuş. Bugün de orada deri oldukça gelişmiş vaziyette hamleri. Çünkü her gelen orada bir kurban kesiyor, yeterince kalıyor. Peygamber Efendimiz Ebu Süfyan'a haber göndermiş, deriler mi satar mı diye. Ne satması, bir de oynar. Ama psikolojik olarak onları esir almış oluyor. İyi bir paraya Ebu Süfyan'ın derilerini aldı. Ve haber gönderiyor ki, çok sayıda insanla hacca geliyor. Bunu duyan Mekkeliler son derece mutlu oluyorlar. Yani hiç olmazsa her gelen hacı epeyce para getiriyor oraya. Yani şimdi siz kesin bir turizme bağlı olan bir bölgeyi düşünün. Turist gelmediği zaman ne olur? Perişan olur. Onlar da kesin bir hacılara bağlı. Kimse gelmiyor, Umre'ye gelemiyor. Medine'den Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hacca geldiğini duyunca ki zaten güçlü insanların gönlünden güçlü de vardı. Çünkü gitmişler orada, eli boş geri dönmüşler. Bunu duyunca son derece mutlu oluyorlar. Ve Mekke'de çok sayıda Müslüman var. Ama gizli. Kendini aşağı vuramıyor. Peygamberimiz amcası da onlardan bir tanesi, Abbas. Peygamber Efendimiz kuşaklar altında gelmiş Hudeybiye'ye, Hudeybiye'de bir antlaşma yapmış. Allah-u Teala Fetih Suresi'ndeki o da, Fetih Suresi de bu olayla ilgili olarak inmiştir. Fetih Suresi'nde diyor ki وَلَوْ لَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَلِسَانُ الْمُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُونَ Sizin bilmediğiniz mümin kadınlar, mümin erkekler Mekke'de olmasaydı, çünkü kimliklerini açıklamamışlar, dinlemişler inançlarını o Mekke'nin baskısına karşı. Siz bilmiyorsunuz, Müslüman mıdır, Kâbe midir, bilmiyor musunuz? Orada bunlar olmasaydı. اَنْ تَطَعُوهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرًا Bilmeden onları ezip geçmeniz, çünkü basın yaptığından artık insanlara yaramaz. Ve bundan dolayı da size bir utanç dokunacak durumda olmasaydı, Allah sizi Mekke'ye girmenize müsaade eder. Yoksa Müslümanlar da güçlü durumda. Çünkü psikolojik olarak gelmişler yani Mekke'ye. Karşısına verecek bir şey kalmamış. Yani Mekke'de birçok Müslüman erkek vardı, hanımı müşrik. Birçok Müslüman kadın vardı, kocası müşrik. Bunlar böyle devam ediyor. Şimdi bu hanımlardan, Mekke'de Müslüman olan hanımlardan birkaçı gelmiş Müslümanlara sığınmış. Bunlar niçin sığınıyorlar? Kocalarından kaçıyorlar. Çünkü kocasından memnun olanları o da zaten biliyor. Yani kendi Müslüman olduğu halde kocasının şirk olan ama kaçmak ihtiyacında olmayanlar var. Kaçıp gelenlerle ilgili olarak kaçıp gelen bu evli hanım için en önemli konu onun medeni halini açıklığa kavuşturmak olur. Çünkü burada evli olarak mı devam edecek? Yoksa boşanmış sayılır yeni bir aile mi kuracak? Değil mi? Yani bu problem değil mi onun? Bir numaralı problem o. Eşini kaçıp geldiğine göre kocasıyla birlikte olmak istemiyor demektir. Şu açık bu. Yani ayrılmak istiyor. O zaman böyle bir hukuki işlem yapmak lazım. Yani siz düşünün, buradan bir hanım Avrupa'ya kaçıp gidiyor. Yani vize almadan ya da işte başka şekilde ailesinden kaçıp gidiyor. Orada bir mahkemeye başvurur. Boşanır, değil mi kocasından? Boşanır. Ondan sonra onu istediği kişiyi vermez. Boşanamazsa evlenemez. Evlenemediği takdirde de erkekle birlikte olur. Sonra birlikte yaşamak gerekir. Ama İslamiyet'te buna zina denir. Bir Müslüman da zina yapamaz. Öyleyse bir numaralı mesele bu kadının medeni halini açıklığa kavuşturmak, boşanma isteğini uygunsa gerçekleştirmek. Boşanma gerekçesi ne bu kadının? Kocası müşrik, ben müminim. Gerçekten mümin mi diye araştırmak lazım değil mi? O zaman işte bu ayet-i kerime diyor ki, şimdi geçen de birisi bana söyledi, itirazda bulundu. Hocam bu ayetten o ayet, bu ayetten o ayet atlıyorsun, olaya dikkat edemiyoruz. Ben de bari atlamadan anlatayım. Böyle daha iyi anlaşılır mı? Ama delili de olması lazım. Yani elinizde bir belge olsun. Geçen hafta öyle yaptığı için şimdi böyle yapıyor. Şimdi ayeti okuyalım bakın. Şimdi bu ön bilgilerle okursak herhalde daha kolay olur. Ya eyyühellezine amenu idâ câekumul mu'minâtu muhâcirâ. Şimdi siz kendinizi Hudeybiye'deki Müslümanlar gibi düşünün. Mekke'lilerle anlaşma yapmışsınız. Anlaşmada şu var. Hatırlayın, geçen hafta söylemiştim. Mekke'den birisi Medine'ye sığınırsa iade edilir. Ama Medine'den herhangi birisi Mekke'ye gelirse iade edilmeyecek. 10 yıl sarışmışık, 10 yıl süreyle de bir huzur ve güven ortamı olacak. Taraflar birbirleriyle savaşmayacaklar. Taraflar bir taraf diğerinin aleyhine, üçüncü tarafa destek olmayacak. Şimdi Mekke'den birisi Medine'ye sığınırsa sözünde o birisi yerine geçen kelime racun. Racun'un anlamı değil. Müslüman hanımlar. Bir istiyorlar. Peygamber Efendimiz'e bak, siz aradığınız anlaşma. Buraya etik yazıyor, hanım yazıyor. Şimdi o hanımlar geldi. Size sığınmış. Anlaşmaya dair değil. O zaman geri veremez. Şimdi bunlar bizi imanımızdan dolayı kaçtık diyorlar. Bir imkan yaparım. Gerçekten imanlarından dolayı. Yoksa başka bir masraflarım var. Hazır Kervan Medine'ye giderken ben de gideyim. Aralarına kadar yerim. İşlerim var. Allah, öyle mi? İmkan edin bakalım. Allah'u âlem bi imanihim. İman kalp işidir tabi. Kalpte iman var mı yok mu bunu en iyi bilir. Allah. Fe'in alimtumuhunne mu'minâtin onların mümin olduklarına kanaat getirirseniz, yani kocalarının ayrılmaları sebebi imanları, o zaman felâfer-i zorluğun onları, o kafirleri geri göndermeyin. Başka maksatla geliyorsa kusura bakma, ben senin zorluğunu taşıyamam dersin. Geri gönderme. Niye? Kadın ileri sürdüğü gerekçede haklıdır. İleri sürdüğü gerekçede ben mümin olduğum için kocamdan ayrılıyorum diyor. Sen de araştırdın bir şey değil işte. Hakem gönder olayı. Bu da hakem gönderemezsin. Hani bir hakem erkeğin ailesini, bir hakem kadın ailesini gönderiyor ya. Yani. Bu olayı hakem gönderemez misin? Gönderemez. Bu bir iman meselesi diyor. Yani bir anlaşmazlıktan bahsetmiyor ki aralarını bulmaya çalışasınız. Kocası kafir, bu bir mümin diyor. Yapacağım başka bir şey yok. Araştırıyorsun, bakıyorsun ki mümin. O zaman kafirlere geri gönder. Yani kocasını geri gönder. Niye? Çünkü ayrılma isteğinde bulunmuş, isteği haklı görüyor. Tıpkı geçen hafta anlatmıştım, Sabit bin Kays'ın karısı gibi. Habibe ya da Cemile hakkında değişik rivayetler var isimleriyle ilgili olarak. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de göz kapısında hocam olmak mümkün değil. Peygamberimiz bu kadının evveliyatında iyi yapmış. Evveliyatıyla ilgili bir sürü rivayetler var zaten konuşmuş. Hakem gönderme ihtiyacı olmamış. Arkasından kocası geliyor. Kocasına diyor ki, karım seninle ilgili olarak her şeyi söylüyor. Koca bir şey demiyor. Yani bir savunma falan yani. Demek ki karısını haklı görmüş. Kadına diyor ki, Sabit'ten aldığın bahçeyi geri verir misin? Diyor ki, bir bahçede üçte verdim ya Resulallah. Yok diyor. Sadece aldığın yer. Bahçeyi veriyor. Çünkü verip vermem onu kadar. Bahçeyi veriyor. O zaman git babaanneye. Babasının eline gidiyor, bir ay kadar. Yani hamile olmadığının anlaşılmasına kadar iddetini bekliyor. Ondan sonra serbest istediği kişiyle önce kutluyor. Peygamber Efendimiz'e ayrılma gerekçesini anlattı. Peygamberimiz de kabul etti. Arkasından da Sabit'ten aldığını verir misin diye, tamam veririm diye de kabul etti. Artık bundan sonra bu kadın Sabit'e helal olur mu? Çünkü artık yargı için süre sonuçlanmış. İşte Mekke'den gelen hanımlar da diyorlar ki, biz mümin olduğumuz için hocamızdan kaçtık geldik. İyi, hadi bakalım ki mümin misiniz gerçekten? Bakın yoklamayın. Mümin misiniz? Tamam. Şimdi bu kadınlara da Sabit'in karısı gibi kocandan aldığını yerine iade et demek lazım ama kaçıp gelmiş kadın ne iade etsin? Yapabileceği bir şey var mı? Hiç kimseye dininiz gücünün getirdiği sorumluluk bilmez. لَا يُكَمِّكُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا اُسْعَى Allah hiç kişiye gücünün üstünde bir sorumluluk bilmez. O zaman bunun şeyini kim verecek? Bu kadınların kocalarının bunlara yaptığı harcamayı kim verecek? Müslümanlar verecek. Çünkü artık fazla yardım edilmeler lazım. Zaten kendileri de vereceği için o imtihanı yapıyorlar yani. Çünkü sen için ben neden yapacağım? Müslüman olduğun için geliyorsan yardım olayım. Başka maksatla ayırıyorsan sen öde kardeşim. Kusura bakma ben ödemem. Kadınla ayrılmada haklı, ödemeyi de sen yapacaksın iyiliğinin, artık bu kocasını helal olmaz. Ama onun, belki oraya gelen hanımın kız kardeşi de mümindir, onun kocası müşriktir. O gelmemiştir. O kocasını haram. Bu ayet kerimde öyle değil. İşte burada diyor ki, لَا هُمَّ اَيْنُونَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُمْ Onlar, kocalarına haram değildir. Bunu onlar derken anlaşılan nedir? Kaçıp gelen kadınlar. Kaçmayan kadınlar değil. Orada kalan kadınlar değil. Ama bizim bu ne var? Tutuyor, onlar kelimesini öncesinden ayırarak Müslüman kadınlar diye anlamlandırıyor. Halbuki onlar İslamiyedir. Bir şeye işaret eder değil mi? Bir şeyi gösterir. O gösterdiği nedir burada? Gelen, işte dedim gelen kadınlardır. Sen bunu bizim Müslüman kadınlar diye nasıl anlamlandırırsın? Olur mu böyle bir şey? Yani yanlış hükümler verilirken hep bir anlam kayması yaparak verilmiş. Buna da dikkatinizi her defasında çekmeye çalışıyorum. Her defasında şunu da söylüyorum. Biz hep birlikte birbirimizle iyi bir dayanışma gösterirsek muhterem arkadaşlar bizim burada gördüğümüz hizmet çok çok büyük bir hizmettir. Bakın İslam'ın kaybolmuş hükümleri Kur'an-ı Kerim'e göre ortaya çıkar. Bu bir kişinin, beş kişinin, on kişinin altından çıkacağı bir şey değil. Ama şu sarunun içindekiler birbirleriyle tam bir dayanışma içinde olurlarsa, yani bizimle sadece haftadan haftaya gelip de ders dinleyip giderseniz bizim bir başarılı olma şansımız yok yani. Bunu kafanızı iyice koyun. İyice koyun. Bu iş benim birinci işimdir. Yani bütün işlerin sonunda gelir diyebilirseniz o zaman çok büyük başarı ortaya koyarsınız. Ama maalesef buraya gelen arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu dinliyor, gidiyor. Bu şekilde yapılırsa bir başarıya imza atılmaz diye atılıyor. Ama işte bu kadar. Bu kadar. Daha fazla olmaz. O kadınlar o kocalara helal değildir. O kocalar da bu kadınlara helal değildir. Yoksa Mekke'den göç edip gelmemişlerle bir alakası yok bu ayettir. Şimdi anlaşıldı mı mesela? Geçen hafta bazı zihinlerde soru kalmıştı. Mehmet Hoca sorunun cevabı halledildi mi? Yani geçen de bazı kimselere tercüman olarak söylüyordun sen. Problem kaldı mı? Evet. Ondan sonra yapılacak şey tabii bu kocaların yaptığı harcamayı yani. Bu harcamayı da verdim mi, bu kadınlar nasıl olur? Özgür olurlar, artık başkalarıyla evlere gideriz. İşte bu andan itibaren, bak burada iddet beklesine falan filan yok, dikkat edilmezsiniz. Adamlar evlenmek çok uzun zamanlar. Evet, burada istenen sadece bu kadın hamile değil. Ama boşanma da kadının hamile olup olmaması için beklenmiyor bu süre. Yani erkek karısını boşadığı zaman beklenen süre hamilelikle alakalı değil. Ama o arada hamilelik de zaten varsa ortaya çıkar. Ama mesele hamilelik değil. Üç adet yoğurt temizleninceye kadar bir süre koca bu süre içerisinde karısıyla bir yakın ilişki içerisinde olacak. Araya da yabancılar gitmeyecek. Aile yeniden kurar mı diye. Kim mesele o? Çünkü daha ne dedi? لَعَلَّ اللّٰهَ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَنْ مُحَادِيُوا Allah bilemezsin ve inşallah bundan sonra bir çözüm ortaya çıkaracaktır. Onun gerekçesi o. Ama burada kadın ayrılmak istediği zaman zaten o bir ciddi bir süreç geçiyor orada. O zaman kadın sadece hamileli değil mi diye kontrol ediliyor. Beklemesine gerek yok. Süreye düzgün. Onun için de bir ay beklediğini icap ediyor. Çünkü adet görmedim anlaşılır ki hamile. Görüyorsa değil. Ondan sonra gördü Allah ve lâdînâ hâleykum en tenkehûhûn ve idâfeykum ûhûn ve zûrâhûn. Şimdi bu kadınlar artık kocalarına ayrılmış oluyorlar bu halleriyle. Bunların nehirlerini verirseniz evlenmenize bir sakınca yok. Yani artık diyemezsiniz ki ya biz bu kadınların zaten kocalarından aldıkları öyle değil. Evlenirken bari ona mahsuben olsun, hayır. Öyle bir şey yok. O Müslümanların hayrı. Evlenmek istiyorsan kadının nehirleri vermeyecek. Diğeri de çok iyi. Erkek karısına der ki, hanım senin için dünyaya ayaklarını severim. Geçsen bakayım. Hadi bakayım. Ver bakayım. Şimdi kime sorarsanız, insanlardan hangisine sorsanız Allah'ı mı daha çok seviyorsun, malını mı? Ne cevap verir? Yani kafir de olsa, Müslüman da olsa sorsan ki Allah'ı mı çok seviyorsun, malını mı? Ne cevap verir? Allah'ı. Peki Allah rızası için kalkıp şu bardağı birine ver dersen ne yapar? Ya Allah, falan başları kıvranmaya. Verdiği zaman ona ne deniyor? Ha demek ki haklıymış. Gerçekten Allah'a bu malına razı olsun. İşte ona sadaka diyor. Sadaka. Haklıymış. Sadık kelimesi kullanıyor ya Türkçe'de. Ha, yol iddiasında haklıymış. Şimdi erkek de karısı için, sen misin? Ailenin ayaklarını severim, öyle mi? Tamam, hadi bakayım, gel. Kadına ver bakayım işte onları. Ya ama işte aile müşterek değil mi, bir iki yaşayacağız. Yemezsen, kusura bakma, devam edersin. Veriyor musun? Peki, verdim. Verdiysen demek ki haklıymışsın. Onun adına da aynı kökten sadak derler. Öbürüne sadaka, buna sadak derler. Aynı kökten. Demek ki haklıymış. O mal çok önemli, yani sembolik olsa ciddi bir şey var. Önemli var. Onun için evleneceksin, evleneceksen ver kardeşim. Kadına vereceksin mal. O mal kadının kendi öz ve öz malıdır. Ya babası ondan tek kuruş olabilir miyim başkası? Evlendik, hadi hanım getir şu şey, ihtiyacım var işte, borç ödeyeceğim, araba alacağım mı? Ya. Alacaksan çalış al. Bu paraya karışma hakkın yok. Ha kadın kendi tamamen hür iradesiyle kocasına vermek isterse o da olur. Onu da yasak. Ama asla asla adında olmaz. Şimdi oradan Müslüman hanımlar geldiler. Mekke'ye, Medine'ye geldiler. Kocalarından ayrıldılar. Kocalarından ayrıldılar. Ve burada yeni kocaları evlendiler. Hatta buna da bir isim Hazreti Ömer'in aldığı gibi. Peki Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların hepsinin karısı Müslüman değildi ki. Kocasından ayrılmak istemiyor, bir problemi de yok ama kafir kadınlar vardı. Bunlardan bazısı da kocasıyla birlikte olmak istemiyor, hoşlanmıyor. Kocası mümin, hoşlanmıyor bir inancından. Diyor ki, ben de Mekke'ye gitmek istiyorum diyor. Bilemezsin sen benim karımsın, bizim kitabımızda yazmaz derler. Biz de boşamayı boklarlar. Şimdi Allah-u Teala bana diyor ki, وَلَاكِمْ سُكُوا بِنَوْسَ بِرِكَ وَعَرْ Sizin nikahınız altında kafir kadınlar varsa yani müşrik kadınlar, onlar da bileklerine yapışmayın, gidiyorlar siz. Şimdi onların aldıkları nehirler orada olur, nehir mi olur değil mi arkadaşlar? O zaman o nehir kimler isteyecekse? O kadının kendinden. Onun için diyor ki, gelecekse gitsin ama nehrini versin de gitsin. Onun için vesebu manal faktum diyor. Harcadığınızı isteyin. Onlara harcadığınızı isteyin. Ve korkmalarını yedin. Şimdi Buhari'den bir rivayet okuyacağım. Şimdi öbür konuya geçiş yapacağız. Okuyacağım rivayet kayınçısından evlenme konusunun da bir başlangıcı olacak. Kısaca okuyacağım, izahını çaydan sonra yapacağım. Hazreti Ömer'in bu sırada, yani bu anlattığımız olaylar sırasında nikahında iki tane müşrik kadın var. Şimdi burada diyor ki Hazreti Ömer bu iki müşrik kadını o gün boşadı. Bunlar da Mekke'ye gittiler. Birisi Muaviye bin Ebu Süfyan derlendi. Yani Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye'ye derlendi. Diğeri de Safvan bin Umeyye'ye derlendi. Bak tekrar okuyorum, burada çok büyük bir hata var bu rivayette. Bu hatayı bakayım hanginiz bulacaksın, çaydan sonra. Çaydan sonra sor. Sen sonra da cevap vereceğim ama unutma, daha sonra tekrar soracağım. Bak, bu sırada Hazreti Ömer'in nikahında iki tane müşrik kadın var. Dikkat edeceğim. Burada Buhari'nin bu rivayetinde ciddi bir hata var. Bakayım hanginiz yakalayacaksın. Ama bunu yakalamak için geçen hafta söylediklerimi de aklınıza tutmuş olmanız lazım. Çünkü bu hafta okulda fazla bir şey bahsetmedim. Geçen hafta iyi kavrayan varsa bu soruya cevap verin. Hatayı bulur. Yoksa bulamaz. Bakın, Hazreti Ömer bu sırada nikahında bulunan müşrik iki kadını boşadı. O gün boşadı. Çünkü onların bileğine yapışmayı biliyor musun? Bunlardan birisi de Muaviye ile Ebu Süfyan. Yani Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye. Meşhur Muaviye işte. Yerine de Safvan bin Umeyye evlendi. Buradaki adayı bakalım aynı yazılacaksınız. Çaydan sonra. Yine bizden kopyada vermeyeceğim, ona göre. Dersimizin birinci bölümünün sonunda sorduğumuz bir soru vardı. Şimdi internetleri başında dinleyen birçok kişi ben bu sorunun cevabını bilmiyorum demiş olabilir. Hadi onların şu anda size ulaşmadıkları yok. Asıl onu da yapsak da mesajla geçseler olur. Ama onu yapmadık. Neyse, şimdi siz kim sorunun cevabınızı buldu? Hanımlardan var mı? Evet, her kişilerden. Tahmin kazandı mı? Yok, tahmin yok. İlgi varsa tahminle göre olmaz. Hocam, Hazreti Ömer o boşadıkları kadınların meyillerini alıyor mu? Verdiklerini alıyor mu? Tamam, sen epey yani aşağı yukarı yakalamış değilsin. Devamını söyle, ne demek istediğini söyle. Yani, şeyler, Hazreti Ömer'e Hazreti Ömer'e meyillerleri lazım. Yani peki, o evlenenler. Peki, boşarsa boşadığı kadından meyil alabilir mi? Hazreti Ömer boşanmış olursa onlardan ne ister? Evet, kadınlar mümin olarak kadınlar boşuyor ama peki falan kişiler kimdir yani? Eğer onlar... Yok yok, ben tahmin yürütmedim sana. Tahmin yok, ilgi gerekiyor. Bizde tahmin yok. İlgi gerekiyor. Çünkü senin resmesen yok. Görmesin tahmin de olur. Bir de bu dersler hakikaten ağır dersler. Yani böyle kolay anlaşılacak şeyler değil. Onun için arada sırada böyle fısıldayan arkadaşlarımız olursa o fısıldamalarını dersin sonuna saklasınlar. Hatta fısıldamalarına da üzülmüyoruz. Çık bağıra bağıra da konuşabilirler ama burada olmaz. Burada olunca dinleyenlerin dikkatleri dağılıyor. Biz de tabii bu arada etkileniyoruz dikkatin dağılmasında. Şimdi burada Allah-u Teala bak diyor ki kafir kadınların bileklerine yapışmayın. Gidecekse gitsin. Gitmesi kendi iradesi. Kendi iradesi. Eğer boşarsa boşadığı zaman ama diyor ki vesulü mağantıkın yaptığınız harcamayı isteyin. Halbuki yani aşağı yukarıya hepiniz bildiniz, beni bahsettiniz. Ya da çok memnun ettiniz. Bilemezler diye düşünüyorum ama Allah razı olsun, gerçekten çok güzel bir şey. Daha önce geçen derste bulunmayanların dışındakiler hemen hepsi bildi sorunun cevabını. Bu güzel bir şey. Şimdi ayeti hatırlayalım tekrar. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا Bakara 229'da. Boşandığınız kadınlara verdiklerinizden hiçbir şey almanız size helal değildir. Boşayınca bir şey isteyemezsiniz. Şimdi bu ayette diyor ki harcadığınızı isteyin. Harcadığımızı istemek için boşamamış olmamız gerekiyor. Kadın kendi isteğiyle gitmesi lazım değil mi? İşte burada bu inceliği, bu rivayeti yapanlar bilemedikleri için. Çünkü rivayeti birisi diğerine bir şey söyler. O kişi nasıl algılarsa gider başka yerde öyle anlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim ezberlediği bir ezberlenmiş şeyler değildir tanesi rivayette. Manayı kafasına tutuyor, başka yerde anlatıyor. Şimdi bunun kafasında iktida olayı yoksa, insanın kafasında yani kadının boşanma hakkıyla ilgili bilgi yoksa bunu hemen felaka çevirecektir. Hazreti Ömer öyle yaptığından değil. Tamam, şimdi burada diyor ki bakın. Velâtun sikri bu hasanir kevâkir, Arapçasından okuyorum işte bu ayetten sonra. Tefennefe umav yevmîdin emrâteyni. Kafir kadınların dileklerine yapışmayın ayeti indikten sonra bugün Ömer iki karısını boşadı. Boşarsa bir şey istemez. O zaman tallaka değil, serbest bırak demek lazım. Ha, atlaka diyebilir ama tallaka diyebilir. Serbest bırak. Hani gidecekseniz gidin. Ama gitmeyecekse de gitmez. Şimdi kadın kendi arzusuyla gideceği için kocasından aldığını verecek. Şimdi hem sen de vereceksin hem de diyeceksin ki ver. Kadın için kendisi hem beni alimente mi buluyorsun, sorunlar çocuğumdan hayır diyorsun hem de benden para istiyorsun, bu olur mu? Değil mi? Ama Allah-u Teala'nın burada şey yaptığı, mümin kadınlara tanıdığı hakkı kâfir kadınlara da verdi. Anlaşılır mı şimdi? Demek ki karı kocadan birisinin kafir olması aradaki iki ahbağını ne yapıyormuş? Bozdu. İki ahbağı oturan kalksaydı Hz. Ömer'e haram olsaydı burada serbest bırakma diye bir şey olmaz ki zaten çeker gider ya da talak diye bir şey de olmaz. Zaten haram. Sen sokaktaki kadını boşa. Değil mi? Haramsa yapacak şey yok. Şeker gider. Haramsa şimdi kadına diyeceksin ki sen artık bundan sonra benimle beraber olamazsın, sen bana haramsın. Tamam haram. De o zaman yaptığım harcamaları ver. Hoppa. Bu kadar. Değil mi? Ben gitmek istemiyorum ki seni kazanıyorsun. Öyle de değil mi? İşte burada diyor ki kendi gitmek istiyorsan gitsin ama bedelini ödesin. İşte bu tür hatalar birlikte sonuçta olmuş. Kadının boşama hakkı yok. Ayetleri ne kadar asıl olduğunu gördünüz sen. Sonra demiş ki, evet kadın kocasından ayrılmak istiyorsa ona bir mal verir ama son karar kocanındır. Bütün meslekler bunu verir. Şimdi sapmaları tespit ettik değil mi? Net bir şey. Bakın bütün meslekler bunu böyle söylüyorlar. Çok basit, küçücük bir cümle. Ama neticesi ne? Bugün İslam alemi dini davranışını bu meslekte yapıyor. Şimdi sizin yetiştiğiniz durumları düşünün. Yani bizim bu derslere gelmeden önceki halinizi düşünün. Bu mezheplerin Kur'an'a aykırı bir karar verebileceklerine ihtimal veriyor mu? Veriyor mu? Çünkü bize ne demiyordu? Dört mezhebin dördü de haktır dedi. Değil mi? Ondan sonra falan falan mezheplerden batıldır dedi. Şimdi yani İslam aleminin bugün neden bu halde olduğunu her derste görüyorsunuz. Bedenin söylediği şeyi tekrar edeyim. Bizim burada yaptığımız çalışmaların kıymetini bilmek gerekir. Hem ekran başındaki kardeşlerimiz için söylüyorum, bilgisayarların başını dinleyenler için, hem de burada olanlar için. Bir kişi tek başına olduğu zaman bir kişi olur. İki tane birini yan yana getirirseniz ne olur? Yan yana getirdin mi olmuyor? Yani benim parmaklarıma bakarsanız iki de çiçeğe yazarsanız olmuyor. Tabii arasına bir altı işareti koyarsanız yani arada su sızması da olmuyor. Ama arada bir altı işareti olursa ne olur? İki olur. Üç tane yan yana koyar, su sızmaz hale getirirseniz 111 olur. İlk aradan altı işaret yine bağlıyorsun, birinden ayrılıyorsun. Ne olur? Şok. Etki o kadar olur. Yani ne kadar iyi dayanışma içerisinde olursa etkili o kadar büyük. Şimdi akıllılar diyor ki efendim siz kadar şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ha, kendileri ne yapıyor? Bu ayrı bir konu. Yani, şimdi sen de böyle yapıyorsun demek cevap değil. Yani adam yanlış yapıyorsa onun yanlışı senin yanlışını gidermez. Sen doğru yapmak zorundasın. Ama bakıyorsunuz ki haklılar. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya mıydı? Yani. Şimdi Nilgül Hanım diyor ki, hanımlar benden neden bir kadının, iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denktir diye sordu. Biz bunu burada birkaç kere anlattık, bununla ilgili de sitemizde kadının şahitliği diye bir yazı var. Herhalde iki sayfalık mı dedik? İki sayfalık bir yazı. Orada Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz hiçbir konu ilk hikayette anlatılmaz. Ama siz olayı farklı tarafa çekecekseniz mecbursunuz bir hikayete bakmaya. Onun açıklamasına bakmayacaksınız ki kendinize göre açacaksınız. Şimdi kadınlar şahitliği konusunda da bir hikayete bakmışlar. Ayetin aşağısına da bakmamışlar. Bu daha iyidir, daha sağlamdır. Şüphe şunun daha güzeldir ifadesine, daha ifadelerine bakmamışlar. Bir kadının şahit, iki kadın şahit, bir kadın yerine, bir erkeğin yerine geçer diye kurallaştırmışlar. Hanefiler, Şafiler demişler ki bu sadece alışverişte böyle. Evlenmede kadının zaten şahitliği geçerli demişti. Ondan sonra ceza hukukunun bir kısmı harp ve kısas cezalarıdır. Dört mezhebin dört de kadınların şahitliği burada geçerli değildir demişler. Yani siz gene dua edin, bu iki kadın geçerli olmadığı yerde var yani. Mezheplere baktığınız zaman hiç geçerli değildir demişlerdir. Mesela zina olayına kadın şahitse, kadın şahitliğiyle zina cezası verilmez. Mezheplere göre. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre kadınla erkeğin şahitliği birebir eşittir. Zina davasındadır. Bunu o şeyde var, o yazıda var. Yani sadece bir ara cümle, bir parantez açmış oluyorum, konuyu bir şey yapmamak için. Ve yarın kadınlar günü olduğu için şey yapılsın. Bizim internet sitemizde bu konu var. Zaten Allah kadının lehine olan, aleyhine olan dengidir. Duyuyorsa böyle. Orada bütün şeyler, verileriyle birlikte var. Uzun da değil, kısa. Hemen okunabilir. Ve yazılı olduğu için hemen çıkarıp, bir printer'dan çıkarıp o hanımlara verebilirsiniz. Şimdi gayrimüslimlerle evlenme konusuna geçiyoruz. Burada bir olay daha anlatayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük kızı Zeynep. Halasının oğlu Ebu'l As ile evli. Ebu'l As yani Peygamberimizin evinde acaba yani komşu orada çocukluğu orada geçmiş falan fakat sonra Peygamberimizin peygamberliğini kabul etmemiş. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken karısı Zeynep'i göndermemiş. Ama Zeynep ilk Müslümanlar. Bedir Savaşı'nda Ebu'l As esir olmuş. Zeynep Mekke'de. Esirlerin parası olanlar fidyeyle kurtuluyorlar. Ebu'l As'ın zengin bir adam, tüccar bir adam. Yani bir fidyeyi para gönderiyor, kurtuluş hakkısı. Zeynep, kocasının kurtuluşu için annesinin düğününde taktığı gerdanlığı göndermiş. Hazreti Hatice. Peygamberimiz, Ebu'l As damadı tabii. Peygamberimiz gönderilen şeyin kızının şeyci olduğunu, Hazreti Hatice'nin taktığı takı olduğunu görünce çok duygulanmış. Onu geri göndermiş, Ebu'l As'ı da sever. Ama bir şart koşmuş, kızını bana göndereceksin. Ebu'l As da Müslüman değil ama son derece görüyorsun. Ellerde bu var. söz verdiler mi, canları pahasına yerine getirdi. Karısını çok seviyor. Zeynep'i çok seviyor. Zeynep de onu seviyor. Hatta diyor ki, dünyanın bütün kadınları Zeynep'i müşteri etmez. Öyle de hamile, hamile olduğu halde çok sevdiği hanımının söz verdiği için gönderiyor Medine'ye ve oturup da ağlıyor, o giderken durup ağlıyor. Ben. Bedir Savaşı'nın hicretin ikinci yıl. Kaç yıl kaldı, değişik rivayetler var işte, 6 sene, en fazla deniyor ki 6 sene Zeynep kocasına layık kaldı dediler. Bazıları Hicret'in 6. yıl diyorlar, bazıları 7. yıl diyorlar. Neyse, önemli değil. Ama uzunca bir süre Zeynep Medine'de kaldı. Kalıyor ama evlilik devam ediyor. Çünkü ne Zeynep ayrılmak istiyor kocasında, ne Ebu As boşamak istiyor. Hatta Zeynep geldikten sonra Ebu As'a diyorlar ki, ya kardeşim sen zengin adamsın, yakışıklı adamsın. Dürüst adamsın, itibarlı adamsın. Yok diyor ya, ben Zeynep gibi birisini nereden bulacağım diyor beni. Şimdi Ebu As yanlış hatırlamalı değil. Zeynep'in 6. yılda ben buradaki rivayetler pek öyle şey değil yani. O yıl rivayetleri o kadar kesin değil. Çünkü o zaman takvim yok ki işte bu sene falanca diyebilsinler. Ebu Gaz Suriye'den bir kervan geliyor. Yolda bu kervan önünü kesiyor Müslümanlar. Çünkü bu kervanlar Mekke'ye gidince Medine'ye mermi olarak geliyor. Yani orada hazırlanıyor, geliyor falan. Önünü kesiyorlar. Kervandaki kişileri esir alıyorlar. Ebu Gaz'ın orada olduğunu görünce kimseyi öldürmüyorlar. Çünkü Peygamber'in damadı. Medine'ye getiriyorlar. Ebu Gaz bir yolunu kaçıyor. Mallarını ganimet olarak alıyorlar. Oradaki insanları esir alıyorlar. Ebu Gaz bir yolunu kaçıyor. Geliyor Zeynep'in evine. Gece vakti. Zeynep'in evine kalıyor. Şimdi bakmasını bekletiyorlar Zeynep'e. Şimdi bu ayetlerde hani haram bir hükmü vermişler ya bir kere. Hadi şimdi yani. Öyle olunca rivayetleri kendi kafalarına göre değiştiriyor. Kapıda bekliyor. Şey pardon, Zeynep'in evine gidiyor. Sabah namazı oluyor, bir tane de kızları var. Sabah namazı oluyor, Peygamberimiz Allah'a bekler diyerek namaza başladıktan sonra Zeynep arkadan sesleniyor. Haberiniz olsun, Ebu As benim korumam altındadır. Benim korumam altındadır dedikten sonra artık serbest dolaşabilir, kimse ona dokunamaz. İster kadın desin bunu, ister erkek desin. Bu derece kişilik veriliyor yani Müslümanlara. Selam verdikten sonra Peygamber Efendimiz diyor ki, benim duyduğumu duydunuz mu? Evet ya Resulallah. Vallahi diyorsun, olaydan daha iyi haber var. Ama Müslümanların en zayıfının verdiği güvence de geçerlidir. Yani Ebu As'a doğramaz. Peygamberimiz Ebu As'a diyor ki, Müslüman ol. Hayır olmam. Şey diyor ki, o mallarını ganimet olarak almış Müslümanları çağırıyor. Diyor ki, isterseniz yani bu sizin hakkınız. Ama esirleri serbest bıraksanız, malları ve burası iade etseniz olmaz mı? Tabii ya Resulallah diyorlar ve hemen esirleri serbest bırakıyorlar. Bütün mallarını da burası veriyorlar. Ebu As da güven içerisinde gidiyor Mekke'ye. Mekke'de herkesin şeyinde atıyor, mahvolu. Oradan 3 ay sonra geliyor Medine'ye. Ben Müslümanım. Şimdi Zeynep'in yanına gitmesi için nikah gerek var mı? Hiçbir nikah gerek kalmadan, mehre gerek kalmadan Zeynep'in yanına. Bu olay da Hudeybiye'den bu ayet inmesinden sonra olacak. Eğer söylendiği gibi eşlerden birinin kafir olması nikahı sona erdirseydi, yeniden evlenmeleri gerekir, değil mi? Eğer nikah eşlerden birinin kafir olmasıyla sona erseydi, Zeynep'le evlenmek isteyen ne kadar insan çıkardı? Ama hiç kimse bu konuda böyle bir şeyin aklından ne geçirmiyor, çünkü Allah'ın karısı. Bir başka olay, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethediyor. Hicretin 8. yılı değil mi? Tarihi bilen. Mekke'nin fethi, bu ayetin inişinden 2 sene sonra. Bu ayetin, yani şu derin okuduğunun muntahin 10. ayetin inişinden 2 sene sonra. Çünkü ertesi sene umreye geldiler, kaza umresine, ondan sonra da Mekke'de. Mekkeliler antlaşmayı bozdukları için fethedilmiş. Mekke'nin fethi günü, Mekke'nin önde gelen ailelerinden en zenginlerinden Safvan bin Umeyye. Bunun karısı Müslüman oluyor. Velid bin Muire'nin kızı. Ama Safvan Müslüman olmuyor. Kaçıp gidiyor. Hani Muhammed bana şey yapmasın diye. Tabii Peygamberimiz kimsenin burnu kadar bir şey. Peygamberimiz Safvan'a haber gönderiyor. Gelsin, ona hikaye söyletemeyecek. Kendisine bir idaresiyle Müslüman oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz, ondan sonra nereye giderse gider. Safvan geliyor Mekke'ye, atın üzerinde. Peygamber Efendimiz de diyor ki, o bir zat haberleri de düşündüğüm isim aklıma gelmiyor. Bu zannediyor ki sen bana iki ay süre tanımışsın. Peygamberimiz diyor ki, in koşarım. Yo, inmem. Bana iki ay süre tanıdığını söyle, ondan sonra inmem. Gel diyor, sana diyor dayıcık. Sözleri sever, birbirlerine de çok güveniyorlar. Yani böyle hiç, o Mekkeli Arapların böyle şey yapmaları yok. Yani söz verdiler mi öyle, cayma falan yok. Son derece güvenli insanlar. İniyor. Ve tabii karısını arayamayız Peygamber Efendimiz. Yine karısını yerine gidiyor. Ya karısı Müslüman, mücadele. Ve o da Mekke'nin 8. yılında. Şimdi bu müntahane yılında inmiş. Peki, buradaki ayette hüküm çıkarıyorlar. Müslüman kadın, üstü şey, kafir erkeğe haramdır. Onun için karı olan birisi Müslüman olursa nikah anında düşer diyorlar. Bütün mezhepler bunu söylüyor. Bu nereden çıkarıyorsun? Bu ne demek biliyor musunuz? Ey kafirler, dininizin kıymetini bilir, oturun oturduğunuz yerde Müslüman olacaksanız birlikte olun. Öyle değil mi? Şimdi kadın Müslüman olacak, ben Müslüman olursam kocamın bana haram olacak, ne olursa ailem bozacak, kendisi kapısını tutacak. Ya ben Müslüman olacak, ya bizim hanımdan olacağız sonra. Ya kardeşim, bu din kişinin şahsi kararıdır. Topluca düzenleyecek bir şey değil ki. Münaf, çıkarmak için verilir, ortamak verilir. O zaman adamı münafık edersiniz orada. Müslüman olacaksa karar verir olur. Kadın karar verirse kadın Müslüman olur. Erkek karar verirse erkek Müslüman olur. Zeynep'le Ebu Asat'ın bu hürriyet niye Efendim Filip'le Jennifer'a tanınması. Öyle şey olur mu? Peygamberin kızı işte. Safvan bin Ümeyye tabi yerine gidiyor. Peygamberimiz oradan Huneyn Savaşı'na gidecek. Safvan da zengindir adam. Bir de o aile Mekke'nin askeri işlerinden sonra işte Ebu Sufyan'ın da mensup olduğu emekli ailesi. Peygamberimiz Safvan'a haber gönderiyor. Diyor ki savaşa gideceğiz. Bize şöyle zırh, ok, mızrak verir misin? Diyor ki sen zorla mı istiyorsun? Yoksa ben gönlümden bırakıyorum. Hayır, zorla istemiyorum bunları. Verirsen verirsin, vermezsen vermezsin. O zaman ne istiyorsa verir. Kendi de savaşa katılıyor. Fakat hala yanlış değil. İki ay sonra inanıyor Peygamber Efendimiz ama inanması da öyle kolay değil. O savaşta alınan ganimetlerden o kadar büyük bir kısmını Safvan'a veriyor ki Safvan diyor vallahi sen peygamber olmasan bunu vermezdin o zaman inanıp öldürürsün. Ve bu süre içerisinde Peygamber Efendimiz bunlardan hiçbirisinin arasını ayırmıyor. Şimdi gelelim ilgili ayetlere. Başka ayetlere. Nisa suresinin 25. ayetini okuyacağız. Nisa 4. suredir biliyorsunuz. Vakit yeter mi? Biraz okuyacağız ama yettiği kadar. Hocam, bu yedi çoğlar çocuklar mı? Çocuklar mı? Sağlıklı olur. Çocuklar, çocuk, Müslümanın çocuğu da, kafirin çocuğu da çocuktur, kutsal söylemez. Ne zaman aklı başına gelir, kendi ruh derdesiyle inancı kabul ederse Müslüman olur, etmezse olmaz. Yani bu bir insan doğuştan Müslüman ya da kafir olmaz ki. Ama Müslümanlığı kabul edecek bir fırsatı var. Şimdi bakın. Seksen üçüncü sayfa. Burada kısa da geçeyim çünkü vakit daraldı. 23. ayet var. 23. ayet var ve 24. ayet var. Bu ayetlerde evlenilmesi haram olan kadınlar sayılıyor. Bu ayetlerde işte diyor ki bakın anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin oğlu, kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri ve bakımınız altında olan hanımlarınızın başka kocadan kızları, eğer o hanımlarla gerdeğe girdiyseniz size haram olur. Gerdeğe girmeden boşadıysanız haram olmaz. Ve oğullarınızın karıları, bir de iki kız kardeşi aynı nikah altında birleştirmeniz size haramdır. Ondan sonra evli kadınlarla evlenmeniz de haramdır. Hani bunlardan birisi esir olarak alınması vardır. Bu Allah'ın size yazgısıdır. Bunun dışındaki kadınlarla evlenmeniz size helaldir. Buraya kadar din unsuru geçti mi? Geçti. Müslüman olacak olan diye bir şey yok. Ama bir şart vardır. Bu kadınlar namuslu olacak. Gizli dostlar edinmeyecekler ve zinaya yönelmeyecekler. Bu şart. Erkekler için de evlenmede şart şu. Namuslu olmak, gizli dostlar edinmemek, Sina yönü. Bu şart. Bunlar çok önemli şartlardır. Sürekli bunu Cenab-ı Hak tekrar ediyor. Muhsiniye, gayr-ı müsafirin ve müttehirine aktan erkekler için böyledir. Kadınlar için muhsanatin, gayr-ı müsafirin ve müttehirine aktandır. Namuslu olmak, gizli dostlar edinmemek, zina edinmemek. Gizli dost, işte hiç kimsenin duymadığı kendi aralarında evlilikler yapmaları işte. Bunu kimseye söylemeyin, olur mu öyle? Evlilik dediğin açıkçası olur. Herkes duyar. Ya da işte bu insan nikah dedikleri olay. Şimdi bu şeyle 25. ayette diyor ki Allah, sizden kim? وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَوْلًا اَنْ يَنْكَحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Namuslu mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremezse, çünkü namuslu mümin kadınlarla evlenmek için nehir vermek, ciddi nehir vermek gerekir. Önemli para harcamak lazım. O zaman eliniz altındaki cariyelerden evlensin diyor. Yani köle kadınlarla evlensin. Ondan sonra da diyor ki, sizin ya mümin olması şart. Burada da mümin diyor. Bakın, burada mümin kelimesi geçiyor. Buna dikkat edin. وَمَنْدَ مَسْتَوْتِعُمْ كُمْ تَوْلَرْ اَنْ يَنْكَ الْمُحْسَنَا دِينَ اُنْيَاكِ Sizden kim dediği zaman biz Müslümanız. Değil mi? Sizden kim? Namuslu mümin kadınlarla evlenecek kadar bir güce sahip değilse, sizin sahip olduğunuz namuslu mümin cariyelerle evlensin. Yine namuslu olmak ve mümin olmak şartı var. Gerektiğini söylüyor Allah. وَاَكُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُونَ Cariyelere de ücretlerini marufa uygun verin. Bu cariyelere. Çünkü onlar da insandır. Onlara da insan muamelesi yapın çünkü biriniz diğerinizdensiniz. Onlar da namuslu olsunlar. Mahsanatin, öyle misafihatin. Onlar da böyle zinaya asla gitmesinler. Ve biz dostlar da ediniz. Bu şartla evleneceğiz. Sonra bu ayetin zina cezası gibi bildiği çok tekrarlanmış. Feyda oksinne, bunlar evlendikleri zaman bu cariyeler, feynetin bir fahişetin bir fahişelik yaparlar, zina ederlerse, fealeyhinne nıssu ma'alel muhsenatinler aler, namuslu mümin kadınlara verilecek cezan yapmasıdır. Mesela burada tarihçilerin görevlerinin cezası gibi çebeşe kalanlar sana yarıya geliyor. Bunların yerlerindeki onun için yarıya geliyor cezası. Mümin kadınla, namuslu mümin kadınla evlenemiyorsan, ikinci tercih ne? Namuslu mümin cariyle. Namuslu mümin cariyeyle evlenme ruhsatı limen haşiran edeminkum sizden zinaya düşme korkur. Sıkıntıya gireceği endişesi olanlara verilmiş bir ruhsat. Bu bir ruhsat. Ben tasbuhu tanımlarım ama sabrederseniz yani cariyelerle evlenmeyi tercih etmeyin. Ama yasak değil. Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. İşte burada din usulü girdi bile. Namuslu mümin kadınlarla. Evlenmeye gücünüz yetmezse namuslu mümin cariyelerle evlenin. Ama cariyelerle evlenmenizi tavsiye etmiyorum diyor Allah. Çünkü bir taraftan inecek, efendisine inecek, aşağıda sen ne kalacak falan bir ciddi problem doğru. Başka mahsulleri de var. Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah gafur ve rahim. Şimdi bunu aklınızı iyice yerleştirdikten sonra şeye gelin. Bakara suresi 221'i açalım. İkinci sure 221'i ayet. Thank you. sizin gönlünüzü çekmiş olsun, ona aşık olmuş olsun. İnsanlara açık açık anlatır. Darlığı yedirekiyor. Tezekkür etsinler, tezekkürler. Zikir. Zikir bir bilgi. O bilgiyi biz mesela Nisa suresinin 25. ayetinde Allah önce namuslu mümin kadınlar diyor. Buna gücünüz yetmezse namuslu mümin cariyeler. Ama onlarla evlenmemeniz, sabretmeniz daha hayırlıdır diyor. Kolojim dedi. E şimdi bu şey müşriklerle evlenmek istedik erkek olsun cariyelerden sonra gelmiyor. İşte sonrasını ayet açıkça söylüyor. Mümin bir erkek mümin bir cariye müşrik bir kadından daha hayırlıdır diyor. Açıkça söylüyor işte. Peki şimdi ehli kitap dediğimiz insanlar müşrik mi değil mi? Müşrik. Mesela Mekke'li müşrikler hiç putlarına Allah demişler mi? Ama ehli kitap ne diyor? Hristiyanlar. İsa Allah'tır diyor. Onların müşrikliği Mekkelilerden daha fazladır. Şimdi bazıları şu ayete bakarak ehli kitapla diğer müşrikleri ayırıyorlar. Ya yapmayın. Hani Maide suresi 5. ayet. اليوم أحل لكم الطيبات ومن تنسي لسته أصلاً وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم كتبنا كتب لنا لنجيك لسيزانا سيكون لها لن ondan sonra ben muhsanatum من المؤمنات namuslu mümin kadınlar size herhalde namuslu mümin kadınlar işte anlattığı ayetlerde vel muhsanatü nellezine utul kitab kendine kitap verilmiş Yahudi ve Hristiyanların namuslu kadınları da size helal اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ onların mihirleri verdiğiniz takdirde muhsinin ama namuslu olacaksınız siz de kadın namuslu, sen namussuz olmaz. Namuslu olacaksınız ve gizli dostları da edinmeyeceksiniz. Bir tarafta efendim bir şeyim var, medresim var, öbür tarafta hanımım var, bu olmaz. Ha, şimdi Allah burada onu helal kıldığı zaman, şimdi bizim gelenek şudur, ehl-i kitapta evlenebilirsin, diğer müşriklerde değil. Ya kardeşim, ehl-i kitapta müşrik. İşte Allah, tekrar ediyorum, Nisa 25. ayette önce namuslu mümin kadınlarla evlenmeyin. Onunla evlenmeye gücü yetiyorsa namuslu mümin cariyelerle evlenmeyi tavsiye ediyor. Ama cariyelerle evlenmeyip de sabrederseniz daha hayırlı diyor. Ehl-i kitap olsun, diğer müşrikler olsun, bundan sonra geliyor. Harap etmiyor ama tavsiye ediyor. O zaman karı kocadan birisi dinlenirse ayrılıyor mu? Peki bir Müslüman hanım bir gayrimüslim erkekle evlenmişse ya da bir Müslüman bir gayrimüslim bir Müslüman erkek bir gayrimüslim hanımla evlenmişse bunların ilişkisine zina denir mi? Son bir ayette okuyup dersimizi bitiriyoruz. O da şimdi zihninizde oluşan bir soru. 24. sure, Nur suresi. O soruya da cevap veriyorum. Hani namuslu olma şartlarını saydı ya Allah. Kadın da namuslu olacak, erkek de namuslu olacak. Şimdi aklınıza gelir ki peki bunlardan birisi gene evlerse ne olacak? Değil mi? İkinci ayet. Zina eden erkek, zina eden kadınla ya da bir müşrik kadınla evlenebilir. Yani şey, namuslu kızlar ve o. Zina eden kimse kafir olmaz. Ha, zina eden kafir olmaz. Çünkü kafir olsaydı, burada böyle bir hükme gerek yoktu. Ondan sonra zina eden kadın, kadını da ancak zina eden erkek ya da bir müşrik alabilir. Bak kafir değil, o zaman müşriklerden edilsin diyor Allah. Çünkü öbürlerinde hep namuslu şartlar da bunlar en alta kalıyorlar. Bunlar çerçöp. Hadi siz sıradan al bir idare edin. Bunlar mümin kadınlara, mümin erkeklere haram kılınmışlar. Öbürlerinde hep namusluluk şartı var. Namussuzsa mümin, namuslu kadın evlenemez. Haram. Eğer namussuz kadınsa namuslu erkekle evlenemez haram. E ne olacak bu hep böyle mi? Ha tevbe ederse başka. Şimdi 5. ayette diyor ki Allah tevbe eder, kendini düzeltirse düzelttiğinde sabit olması lazım. Öyle şey yok, ben tevbe ettim, tamam öyle şey yok. Aa, bugün tevbe ettim dersin, yarın yine aynı şey yaparsın. Düzelttiğinin sabit olması lazım. Her toplumun kriterleri farklı. O zaman evlenebilir. Evet, şimdi sonuç demek ki karı kocadan birisinin kafir olması bir sona erdirmez. Bir Müslümanın bir gayrimüslimle evlenmesi, ister ehl-i kitaptan olsun, ister başka asla ve kata Cenab-ı Hak tarafından hiçbir şekilde tavsiye edilmiyor. Ama haram da kılın. İşte Peygamber Efendimiz'in uygulamalarını unuttuk. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Mustafa Bey, senin sorun neydi? Kadın boşarsa, boşadı kadın, kadınken boşadı. Bu talak mı oldu? Kadının yaptığı boşamada talak yok. Erkeğinkinde var. Peki, çok geçti. Saat 9'a 5 var. Soruları olanlar özel olarak gelsin sorunlar. Dersi burada bitiriyoruz.